جنتی لوگ ایسے بستروں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل قریب جھک رہے ہوں گے۔